Vijf uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Heather Nauert wordt niet de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de VN. De ex-presentatrice van Fox News heeft zich teruggetrokken. In het belang van haar familie staat in een verklaring. De afgelopen twee maanden waren slopend voor hen, schrijft ze. Nauert werd benoemd door president Trump. Ze was woordvoerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt snel een nieuwe VN-ambassadeur benoemd, zegt het ministerie in de verklaring. De man van 65 die vastzat na een val in een van de diepste grotten van België is bevrijd, dat melden Waalse media. De Vlaming die gleed gistermiddag uit en viel in de grot van Trou-Bernard in de buurt van Charleroi. Het zou een ervaren speleoloog zijn. En door de val heeft hij verschillende botbreuken, maar zijn toestand zou stabiel zijn. Hulpdiensten die haalden de man vanaf 75 meter diepte naar boven. Iets na 1 uur kwamen ze boven de grond. In Argentinië is voetballer Emilio Sala gecremeerd. Hij kwam vorige maand om het leven toen het vliegtuigje waar hij zat tussen Frankrijk en Wales in zee stortte. Sala was op weg van Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff, maar kwam daar dus nooit aan. De uitvaart begon met een waken bij de amateurclub van Sala. Daar waren onder meer de trainer en de directeur van Cardiff bij aanwezig. Na de waken is Sala in besloten kring gecremeerd. En stand-up comedian Jasper van der Veen heeft gisteravond het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij won de juryprijs en werd ook door het publiek in Leiden uitgeroepen tot winnaar. En de winnaar en de twee andere finalisten die gaan de komende maanden langs ruim 40 theaters om hun finale shows nogmaals te spelen. En dit jaar werd in Leiden ook voor het eerst de studentenjuryprijs uitgereikt. Die ging naar het cabaretduo Vlamous van Brigitte van Bakel en Maya van As. Het weer nog, het is een graad of 2. Lokaal kan een mistbank voor ontstaan. Overdag is het opnieuw vrij zonnig en droog met 13 tot lokaal wel 16 graden. Ook maandag is het nog droog, dan wel iets meer wolken. En met 11 tot lokaal 15 graden blijft het zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Fris. Met Emily de Wild. Een hele goede morgen zonder zorgen. Het is even over 5, 2 over 5 om precies te zijn op deze zondag 17 februari. Je luistert naar Fris. Fijn dat je erbij bent. Misschien ben je wel aan het werk nu. Misschien ben je wel net wakker. Goedemorgen. Als je wil reageren op de onderwerpen in deze editie van Fris, dan kan dat graag zelfs. Dat kan met de NPO Radio 1 app. Je kunt ons gewoon appen. Of belt gratis nummer 0800-1121. Straks mogen we binnenkijken in de stallen van Paleis Soestdijk. En heb je wel eens gehoord van Ton praten? Ton praten? 10 punten als je weet wat het is via de app. En we leggen een loop op het welzijn van dieren, tuin, dieren. Dieren, tuin, dieren. Na The Cure met Close to Me. Dior en Close to Me. Je luistert naar Fris op NPO Radio 1. Als je wil reageren op onderwerpen in deze uitzendingen, graag. Dat kan via de Radio 1-app of bel 0800-1121. Ton die appt, ik ben vroeger heel vaak in Libië geweest. Bijzonder om te horen wat daar nu allemaal is gebeurd. Fris met Emily de Wild. Hoe staat het met het dierenwelzijn van dierentuindieren? In Gaza is deze week, in de Gazastrook is deze week een leeuwin met een tuinschaar bewerkt. Vreselijk verhaal. Haar klauwen die werden eraf geknipt. De reden, het dier moest eibaarder worden voor kinderen. Want dan zou de dierentuin meer bezoekers trekken. Maarten Frankenhuis is oud-directeur van Artis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik mag jij zeggen, hè, geloof ik. Ja, vooral. Oké. Bezoek jij nog wel eens een dierentuin na het horen van dit soort verhalen? Met enige regelmaat, want ik ben natuurlijk oud dierentuin, dierenarts en onderzoeker en oud directeur van Artis. Dus dierentuinen hebben mijn grote belangstelling, maar ik heb net zo'n grote belangstelling voor botanische tuinen, moet ik toegeven. En ben jij inmiddels, als jij dit soort dingen hoort, het is natuurlijk in Nederland een ander verhaal, maar ben jij tegen het concept dierentuin, ben je daar anders in gaan staan? Nee, absoluut niet, nee. Nee. Kijk, dit verhaal is natuurlijk afschuwelijk, maar dierentuinen zijn gewoon geweldig zinvolle instituten. Niet alleen voor onderzoek en amusement, als je dat zo plat mag zeggen, maar vooral voor educatie. Dat is toch wel de hoofddoelstelling van een dierentuin. En dan heb je daarnaast het instand houden van bedreigde diersoorten, met de mogelijkheid om die diersoorten weer uit te zetten in het wild. Of hun nakomelingen dan, als die gebieden weer veilig zijn voor stroperij of hersteld. En verder zijn de moderne dierentuinen ook zeer betrokken bij natuurbeschermingsprojecten ter plekke. Maar wat doet het dan met je als je dit nieuws hoort van zo'n leeuwin waarvan de klauwen zijn afgeknipt? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is een dierentuin uit een andere wereld. En zo'n dierentuin zou ook op geen enkele manier een kans maken om lid te kunnen worden van de Europese Associatie van Dierentuinen of de Wereldassociatie. Want die stellen toch wel hele strakke eisen, strenge richtlijnen voor het houden, voeden, verzorgen en dergelijke van dieren. Ja. Maar kan er dan internationaal worden ingegrepen in dit soort dierentuinen? Ik bedoel, haar welpjes waren geloof ik al aan de kou gestorven daar. Ja, nou ja, internationaal ingrijpen is er natuurlijk niet bij. Dat kan alleen maar met de plaatselijke lokale wetgeving natuurlijk in Gaza. Maar het is wel zo dat zo'n dierentuin op geen enkele manier een kans maakt om lid te worden van zo'n internationale vereniging. Maar wel is het zo dat vaak de Werelddierentuinorganisatie zijn hulp aanbiedt bij het opkrikken van de standaarden in zo'n dierentuin. Ja. En dat ze zeggen, wij leveren toch een hoeveelheid diergeneeskundige informatie. Wij leveren informatie omtrent huisvesting, voeding en verzorging van die dieren. Maar dan zul je daar ook moeten richten. En er is geen enkele dierentuin die, zolang je dit soort praktijken daar ziet, daar dieren aan zal leveren. Maar er is natuurlijk ongetwijfeld nog wel ergens een loesje kanaal via welke zo'n dierentuin die dieren toch kan krijgen. Ja, via een soort zwarte markt of iets dergelijks. Ja. Maar ben jij persoonlijk wel eens bij een dierentuin geweest vanuit jouw vorige functie, waarvan jij dacht, hier moet iets op de schop? Ja, dat was in België, de dierentuin van Genk. Ik weet niet hoe die er nu uitziet, maar in mijn tijd was een dierentuin daar. Daar kon je eigenlijk alleen maar met walging over spreken. Oh, waarom dan? Ja, omdat de dieren daar zo belabberd zaten en op alle mogelijke manieren kon zien dat huisvesting, voeding en verzorging daar ver onder de standaard was. Waren zoals dat in moderne dierentuin geschieden. Maar ik geloof dat er een hoop verbeterd is. Maar ik praat alleen over mijn tijd en dat is dan 20, 25 jaar geleden. Ja, nou, dat is nog niet genees zo heel lang geleden als ik het zo hoor. Nee. Hoe kunnen wij voorkomen dat dieren lijden omdat wij ze graag van dichtbij willen bekijken? Bijvoorbeeld in het buitenland, toeristische plekken? Dat is mijn vrouw en ik leiden al 15 jaar ecotours voor een gerenommeerd reisbureau naar Oost-Afrika, Tanzania met name, maar we zijn ook meerdere malen in Zuid-Afrika geweest. En Oeganda, Botswana, Namibië, Costa Rica, Ecuador. En daar, je kunt rustig zeggen, in Oost-Afrika met name, dat is als daar geen toerist meer naartoe zou gaan, omdat ze zeggen, ja, we zouden die dieren verstoren en dergelijke. Nou, dan binnen de kortste keren is daar geen dier meer te bekennen. Want het toerisme is daar een enorm belangrijke bron en daardoor ook de reden om die dieren optimaal te beschermen. Ja. En alle rust te geven die nodig is. En ze doen het er ook heel goed. Maar als je het toerisme daar zou verbieden of afschaffen, of het zou absoluut onbetaalbaar worden, dan is binnen de kortste keren stroomt de savanne vol met rundvee en schapen en geiten. Daar ben ik van overtuigd. Ja, maar ik zit dan ook te denken, stel, er gaan niet zoveel toeristen meer naartoe, veranderen dan de olifanten in een asbak? Daar is alle kans op. En een paraplu-standaard. Ja, vreselijk. Een van dat soort dingen, ja. Nou, ja. Maarten Frankenhuis, oud-directeur van Arts. Heel erg dank voor dit gesprek. Niets te danken. Fris. Allemaal nare dingen, dierenleed. Gisteren werd een deel van Paleis Soestdijk opengesteld voor publiek. De parade. Hier stonden onder andere de paarden en de auto's van koningin Juliana en prins Bernard. Gisteren werden de gebouwen die enorm rijk zijn aan Nederlandse geschiedenis opengesteld voor het publiek. Floris de Gelder is directeur van Paleis Soestdijk. En hij nam verslaggever Christa van Nieuwenhuizen mee in de geschiedenis van de koninklijke stallen, de koninklijke garage en de zolder. Ja, welkom in de jaren 70. Dank u wel. Waar heeft u me mee naartoe genomen? We lopen hier nu naar binnen op een zolder van een klein gebouw op de parade tegenover het Paleis Soestdijk. Vroeger was er een personeelsvereniging van alle mensen die op het paleis werkten. En die hadden een feestzaal. En deze feestzaal is in 1976 als cadeautje van koningin Juliana, die toen koningin was, aan het personeel ingericht. En wat ik zelf heel leuk aan deze ruimte vind, is dat er daarna ook, en daarom zei ik ook net, welkom in de jaren 70. Hij is nog helemaal origineel. Dus we zien hier tafeltjes met bruine en oranje stoeltjes, zoals dat dan hoort. Een plafond met van die jaren 70 betimmering. Ik denk dat veel mensen zich dan wel wat erbij kunnen voorstellen. Er is de prijslijst van toen. Dus een glaasje bier kostte hier 80 guldencent. Er is een podium waar vroeger toneel werd gespeeld. Achter dat podium zit zelfs nog een luik in de grond, waar mensen doorheen naar beneden konden gaan, zodat ze als verrassing opeens konden verschijnen op dat podium. En die zaal is eigenlijk nog helemaal in stand. Vanaf de zolder gingen we de trap af naar beneden om de rondleiding te vervolgen in een ander stuk van de parade. We lopen zojuist de stallen binnen en hier stonden vroeger dus de koninklijke paarden. Ja, dat klopt. We staan hier in een ruimte met hele mooie gietijzeren palen en van die zware ouderwetse deuren, hè, waar die paardenboksen mee worden afgesloten. Bij elk van die paardenboksen zie je heel mooi een soort gietijzeren hekwerkje waar een naambordje in zit. En dat zijn de namen van de paarden die hier hebben gestaan. We hebben die naambordjes zitten dus bij een aantal boksen zitten ze er nog in. Maar we hebben hier ook een hele doos met alle naambordjes van alle paarden die er dus ooit ook hebben gestaan. Die is er ook nog. En achterin deze ruimte aan de muur hangen nog drie houten prijzenkasten waar alle prijzen, alle trofeeën in hangen die op paardenconcoursen in de jaren 50 en 60 gewonnen zijn. Na de koninklijke stallen gezien te hebben, nam Floris me mee naar een ander deel van het gebouw. En iets viel me direct op. Wat ruikt het hier, Muf? Ja, dit is een hele bijzondere lucht. Het is heel grappig dat hij er eigenlijk nog steeds is. Het is, het is toch een beetje olieachtig. En we zijn nu in het stallengebouw. Het mooiste stuk werd gebruikt voor de paarden. Maar er was ook een deel van dit gebouw waar rijtuigen en auto's werden neergezet. En we staan nu op een plek waar, denk ik, af en toe wel eens een auto net iets te laat de olie is ververst. Wat een hoge deuren hier. Waarvoor was dat precies? Nou, hier moesten dus koetsen doorheen kunnen. En die waren natuurlijk vaak eigenlijk best wel hoog. Dus dit zijn dubbele openslaande deuren. Er zijn er drie van, waarmee die koetsen dus in het stallengebouw konden worden gereden. Je ziet boven in die deur zit het logo van Willem III. Willem III was koning toen dit gebouw werd ingericht. En dan was het dus ook de gewoonte om zichtbaar te maken voor welke koning dit gebouw werd gebruikt. Ja. Dus je ziet heel mooi in dat ijzer boven die ramen zie je dat logo nog zitten. Mooi zeg. Het is echt één groot museum. Omdat er nog echt de laatste jaren zo weinig aan veranderd is, roept het gebouw ook zonder dat je er veel voor hoeft te doen eigenlijk meteen weer die sfeer op van hoe het hier vroeger was. Dat was een reportage van Christel van Nieuwenhuizen. De parade van Paleis Soestdijk is tot en met 3 maart te bezoeken. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me queen. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Over 2 weken staat vooral het zuiden van ons land op zijn kop vanwege carnaval. Oftewel vastelavond, zeg ik dat goed, Stephanie? Die komt uit Maastricht. Nee, het is vastelavond. Vastelavond, nou ja, hoe dan ook. Naast de platte liedjes en heel veel alcohol kent het feest ook heel veel tradities. Niet zo bekend is ton praten. Men nemen een klein zaaltje, vaak in een afgelegen dorpje, een podium met daarop een ton. En in die ton een cabaretier. René van den Heuvel uit Helmond, goedemorgen. Een hele goede morgen. Sinds 2011 ben jij tonprater. Hoe kun je tonpraten uitleggen aan een leek zoals ik? Tonpraten is eigenlijk een carnavalscabaret eigenlijk. Het is meestal een kwartier, 20 minuten. En dan een soort van sketch of een typetje. En dan werk je dan in een stukje veel met woordspelingen, moppen, grappen. Het is eigenlijk een beetje vergelijken met wat André van Duin eigenlijk altijd heeft gedaan. Ja, het is vooral, ik zou zeggen, echt carnavalscabaret. Dat is een beetje wat, zoals ik het uit zou worden. Wel een beetje ook te vergelijken met een soort gewone stand-up comedy? Nee, dat denk ik dat toch weer. Het is echt vast een typetje. Je gaat vaak bijvoorbeeld als bakker of als postbode of iets. En je gaat dan echt in probeer ook echt bij dat typetje te blijven. Dus echt grappen en alles rondom dat bepaalde typetje. En dat is bij stand-up comedy vaak. Ga je toch een beetje van links naar rechts en van alle soorten onderwerpen. En dit probeer je echt een beetje bij één onderwerp te houden. En weet jij waar de oorsprong ligt van Ton praten? Ja, de oorsprong is volgens mij komt het toch echt uit Duitsland. En daar is dan toch echt het buurtredenen. Van vroeger uit al, dat ook in de carnavalsperiode de hofnacht eigenlijk de plaatselijke politiek en alles op de hak neemt. En daar is eigenlijk het buurtredenen, tonpraat, een beetje uit voortgekomen. En inmiddels zijn dat niet meer de narren die dat allemaal doen, maar gewoon in ieder geval de lokale of de grotere tonpraters die de zaal afgaan. En wat maakt je een goede tonprater? Wanneer ben je dat? Ja, wanneer ben je een goede tonprater? Ja, als je eigenlijk een beetje als van alles zwaar in huis hebt. Ja, daar gaat het sowieso om. Kijk, je staat dan voor een volle zaal en probeer die maar eens aan het lachen te krijgen. Dat is sowieso al een hele moeilijke opgave. Dus ja, je moet eigenlijk van alles waar je in huis hebt. Je moet een beetje, je moet sowieso een goede tekst kunnen maken en de humor over kunnen brengen, want dat is sowieso wel heel belangrijk. Je moet wel mimiek hebben, timing is heel belangrijk. Er zijn eigenlijk heel veel delen waar je moet hebben om een juiste tonpraat te zijn. Ik zeg niet dat ik de allerbeste ben, maar het is wel een heel moeilijk iets. Want ja, ga maar voor een volle zaal staan en probeer je maar eens. Wat ik al zei, 20 minuten continu aan lachen te maken. Dat is niet makkelijk in ieder geval. Ja, want moet je uit het zuiden van Nederland komen om het ook leuk te vinden? Ik kom van boven de rivieren uit Rotterdam. Mm-hmm. Vind ik jou grappig, denk je? Ik denk het wel. Kijk, noem ik André van Duin. Ik zeg niet dat het een domprater is, absoluut niet. Maar de humor kan ooit een beetje in dezelfde stijl liggen. En ja, die is gewoon ook landelijk bekend. En vroeger was bijvoorbeeld Pierre Knoops, de Limburgse buurtredener, is ook landelijk bekend geworden, ook tv-uitzending. Dus het is ook wel dat, maar het is vaak dialect gebonden, dus wij praten. Kijk, nou praat ik nog redelijk, probeer ik nog redelijk net te doen, maar goed, normaal is het toch wel een behoorlijk wat dialect wat we eraan gooien. En dan wordt het al sowieso voor boven de rivieren al moeilijker te verstaan. En dat is sowieso al moeilijker. Ja. Maar ja, goed, ik denk qua humor, ja goed. Humor is een smaak. En ik denk dat iedereen die daarvan houdt wel. Dat niet echt plaatsgebonden is, dat denk ik niet. Nee. Ik heb een stukje van jouw zogeheten buut klaarstaan ter demonstratie. Mm-hmm. Ik ga hem even voor je spelen. Hey, we gaan die dag ook nog een bank overvallen. Hey, we zijn er met een paar man naar binnen gegaan. Wielman de Magnum. Ik hem in de calippo. Hé, hey, dat vrouw kan mee in de handen luchten. Wat is jullie eis? Nou, voor mee in de calippo. Zeg, vrouw, je hoeft niet bang te zijn. Nee, zus, ik ben ook niet bang, maar je overvalt me een beetje. Ik heb het niet helemaal verstaan, moet ik eerlijk zeggen. Wie speel je hier? Oh. Sorry. Ik ben daar. Ik ben daar als lid van de motorclub de Herren Devils. Dat is dan een beetje de tegenhanger van de Hells Angels. En ik ben daar als nieuw lid van een motorclubbende. Dan speel ik een beetje een toch, ja, enigszins wil ik ruig overkomen, maar het is toch net iets te simpel allemaal. En een beetje. Ja, het leven van een motorrijder, hoe dat eraan toe gaat. En dan probeer ik overal toch wel misschien een klinkslag aan te geven. En gewoon leuke grappen bij dat onderwerp te verzinnen. En dat is in deze buurt denk ik heel goed gelukt. Ik speel nog steeds. Het is een heel leuk typetje geworden. Nou, gelukkig. Wanneer treed je weer op? Wanneer kunnen we je zien? Aanstaande weekend weer, dan gaat het weer gebeuren. Ik heb gisteravond ook nog optreden gehad, dus het is een korte nacht geweest. Ik heb bewust net de wekker moeten zetten, want normaal gesproken op zondagochtend zo laat, dan liggen we op één hoor. Dus ik kom het weekend weer. Vrijdag, zaterdag heb ik nog. En dan is het de week daarna is het carnaval. En dan is het voor mij niet, want ik heb een paar jaar geleden besloten om niet meer met carnaval op te treden. Want dan is het, je moet sowieso goed bij stem zijn. En dan met de hele dag rekenen, ja, oké, mijn carnaval wordt nog wel zoiets een lekker pilsje geneutigd. En ja, als je voor het s'avonds om 10 uur nog de ton in moet en de hele dag nuchter moet blijven, dan is dat voor een Brabander behoorlijk moeilijk. Ja, prioriteit, hè? Mij dus. ja, dus ik heb gezegd, carnaval, dan is het bal, dan is het geen optreden meer. Ik heb wel een aantal aanvragen gehad en die heb ik dus ook afgezegd. En carnaval is gewoon echt voor mij 4 dagen feesten en dan ook geen ton praten. Er zijn ook heel veel avonden die dan worden georganiseerd. Dus dat gaat gewoon door. Maar voor mij dit jaar zeker niet. Nee, dus, ja. Feest. Dankjewel René van der Heuvel dat we je op dit onchristelijke tijdstip even mochten bellen. En veel succes. Graag gedaan. Dag. Ja, dankjewel. Jullie ook. Ja. We gaan naar onze verslaggever Steef Bouwman. Steef, goedemorgen. In het heet van de strijd in de keuken, of heb je even een rustig plekje opgezocht? Goedemorgen. Ja, ik heb even een rustig plekje opgezocht samen met Tjitje van der Dam, de organisator van het hele evenement. Ja, vertel eens, hoe omschrijft die sfeer is? Hoe magisch is die daar? Ja, die is nu wel echt heel magisch. 24 uur lang. Het is nu midden in de nacht natuurlijk. Dus de vroege vogels, mensen die al net geslapen hebben of nog gaan slapen, die schuiven aan nu voor een super breakfast eigenlijk zometeen. Ja, precies. En vertel, hoe zijn jullie op het idee gekomen om 24 uur lang een zo'n marathon te houden, waardoor dus ook mensen om 3 uur of om 6 uur 's ochtends aan een zeebaars zitten, zoals ik net? Ja, je wil jezelf uitdagen. En wat is een uitdaging om 24 uur lang te knallen? En om daar de gasten voor in jouw restaurant te laten kunnen zitten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Echt een uitdaging. Je moet jezelf challengen, toch? Ja. En hoe wordt het door de mensen ontvangen? Beetje goed? Ja, fantastisch. Het concept is natuurlijk best wel leuk, denk ik. Gasten vinden het fantastisch. En het is uniek. Het is de enige manier, de enige keer dat je eigenlijk al die topchefs midden in de nacht voor jou staan te koken. Ja, het zijn inderdaad topchefs. Ze betalen waarschijnlijk ook wel een bedrag. Maar dat bedrag gaat naar het goede doel, Rode Kruis. Wat gebeurt er met dat geld? Het geld wordt onder andere gebruikt om mensen in conflictgebieden te helpen natuurlijk. En dat onder andere om voedselpakketten en noodvoorzieningen voor mensen die het nodig hebben. Ja, dus uiteindelijk mensen het hier lekker te eten, maar wel met het goede doel dat ook die vluchtelingen lekker een hapje eten hebben en zo een betere wereld krijgen. Ja, gelukkig wel. Wat kun je beter doen dan doe je waar je goed in bent? Dat is in mijn geval koken en mensen samenbrengen. Allemaal bevriende chefs die hier dus zich ook belangeloos inzetten 24 uur lang. Om zoveel mogelijk geld op te halen. En dus, doen waar we goed in zijn. Ja, precies. Want die chefs die staan hier vrijwillig, hè? Die staan hier gewoon vrijwillig te koken. Ja, zelfs hebben ze een nachtje slaap, slaan ze over. Dus, heb je ze kunnen overtuigen? Ja, gewoon heel lief vragen. ze vinden het zelf natuurlijk net zo belangrijk als ik, dat we iets goed doen voor de wereld. En inderdaad, net als voor hun hetzelfde. Laten we doen waar we goed in zijn. En waarin kunnen we elkaar helpen? Dat is onder andere dus koken. Ja, heel goed. En nog even over die sfeer. Je zegt de magische sfeer. Kan je dat nog eens omschrijven? Hoe kan je de mensen hier nog naartoe lokken? Nou, ik heb dus vanaf 9 uur, van 9 tot 12, heb ik nog een paar plekken vrij voor Breakfast of Super Champions. Ja, wat maakt het dan zo mooi? Waarom moeten mensen hier naartoe komen? Ja, omdat die ervaring fantastisch is. Je kan gewoon 9 gangen sterrenontbijt van al de beste chefs van Nederland kun je krijgen. Dan hoef je niet dus thuis die oude pistoletjes nog even in de oven te gooien. Maar je kan gewoon nu echt op topniveau eten. Verras je geliefde, je man, je vrouw, je collega. Verras die met dit ontbijt. Nou, het kan niet meer stuk. Goed, jij staat nog even, want je bent er 24 uur lang bij, hè? Ja, ik moet nog tot vanavond 12 uur middernacht. Dan gaan we even opruimen. Dus ik hoop dat ik rond 1 uur in mijn bed kan liggen. Heel veel succes. Ik neem nog even een hapje zo. Super, dankjewel. Geniet ervan. Wat is het lekkerste dat je hebt gegeten? Tot nu toe? Het lekkerste was wel echt die zeebaars die ik net al even noemde. Die was echt verrukkelijk. Ja? Wanneer krijg je nou die kans om haute cuisine te eten voor Nopjo? Ja, nooit. Nee, ik als arme journalist, ik geniet je enorm van. Alles voor de Rode Kruis, hè? Voor het precies, goede doel. Precies. Dankjewel, Steef Bouwman. Joe. is toch wel lekker om met Marvin Gaye een beetje je zondagochtend op te starten. Got to give it up hier op NPO Radio 1. Je luistert naar Fris. En het is tijd voor onze nachtelijke update. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? Jan-Willem die zit hier namens de redactie van Fris. Goeienacht. Goeienacht, hallo. Wat is je allemaal opgevallen? Ja, heb je het meegekregen gisteren nog van die man die vast zat in een grot in België? Ja, ik las zoiets, ja. Ja, er was dus een grotonderzoeker. Die was ongeveer op 60 meter diepte zijn onderzoek aan het doen. Alleen hij gleed daaruit. Oh. En hij is toen 15 meter naar beneden gevallen. Door die val brak hij zijn bekken en kon hij eigenlijk amper bewegen. Akelig nieuws. Hij heeft 10 uur heeft hij ongeveer vastgezeten in die grot. Maar dat is goed nieuws. Hij is namelijk 2 uur geleden bevrijd. En hij is gelukkig buiten levensgevaar. Ah, gelukkig, ja. Dus is in ieder geval wel fijn. Wat een horror. Ja, verschrikkelijk. Ja, als ik dat verhaal zo hoor, word ik eigenlijk spontaan een beetje claustrofobisch van. Ben jij eigenlijk claustrofobisch, Emily? Nee. Nou ja, ik geniet er niet van, maar ik ben niet per se claustrofobisch. Het is niet zo dat als jij in een lift... Ik zit vol met neuroses en angsten, maar claustrofobie is er niet per se één van. Nou, dat is fijn. Dan in ieder geval is deze ook voor jou. Ik heb voor iedereen die in ieder geval dus niet zo claustrofobisch is... heb ik gekeken wat je buiten de standaard rondleiding in een grot... nog meer daar zoal kan doen. Ja. Zo hebben ze in de grotten van Han, ook, dat is ook in België, een licht- en klankshow... Op de wanden worden daar allerlei figuren geprojecteerd. En ja, je kan je misschien wel voorstellen hoe mysterieus geluid weer klinkt in een grot. Ja, daar maken ze dan ook wel gebruik van in die show. Zo heb je ook in Valkenburg is er van alles te doen in de grotten daar zo. Je kan er uiteraard dus ook de standaard rondleiding volgen. Maar als je meer houdt van wat griezeligere dingetjes op die diepte... dan kun je ook naar een heuse spookgrot. Die vertelt het verhaal van een loesje archeoloog en zijn duistere onderzoek. Nou, als je dat wat te eng leidt, kun je ook nog altijd... na een hele avond lekker dansen in de feestgrot. Ook dansen? Wel, ja, in de grot? Een beetje in de reefcave, wordt het ook wel genoemd. Nou, willen is kunnen, zeg ik dan maar weer. Hè? Ja, precies, je moet ervan houden. Ja. Ook kun je terecht in het Italiaanse Matera, de culturele hoofdstad van Europa dit jaar. Die staat dus bekend om zijn grotwoningen. En voor maar €44 kun je al eens een nachtje doorbrengen in zo'n grotwoning. Dus mocht je dat eens een keer willen doen, dan heerlijk, ja. Ja, is dat ook nog eens een optie. En tot slot, als je deze morgen ook nog van plan bent om naar de kerk te gaan... dan kun je voor de afwisseling, moet je nog wel snel zijn... ook eventjes afreizen naar Hongarije. In Boedapest hebben ze op de Gellertheuvel een grotkerk zitten. En daar kun je ook nog een dienst bij wonen. Dus bij deze, mocht je erheen willen gaan, amen. Amen. Fris. Zijn we toch ontzettend Caro en Gervé. Heb je ooit gehoord van opportunity? Moet ik het even goed zeggen? Hè? Heb je gehoord van opportunity? Nee, ik bedoel dan niet het Engelse woord voor kans. Ik heb het over het robotje dat ruim 15 jaar op Mars was om onderzoek te doen. Was inderdaad, want de robot is inmiddels overleden, tussen aanhalingstekens. Opportunity, of Oppie, zoals wij hem inmiddels noemen, die heeft heel veel betekend voor het onderzoek op Mars. En daarom is het hoog tijd voor een ode aan Oppie. 400 miljoen kilometer van de aarde. Eén robot, één missie. Op zoek naar water op Mars. Maak kennis met Opportunity, beter bekend als Oppie. De robot die in 15 jaar meer dan 200.000 foto's maakte en 45 kilometer aflegde door het ruige Marslandschap. En dat ging niet altijd vlekkeloos. Zo kwam hij regelmatig vast te zitten tussen stenen. En hij vergat ook alles, dus moest NASA elke dag zijn geheugen resetten. En oh ja, hij hield ook van dutjes. Maar Oppie was een doorzetter. Hij reed maar door om zijn missie te voltooien. Doorkruiste valleien, beklom heuvels en ontdekte zelfs de eerste meteoriet op een andere planeet. Maar toen werd het stil. Oppie kwam terecht in een stofstorm. NASA verloor het contact. De robot kon niet meer verder. En dus eindigt zijn missie nu. Na jaren informatie verzameld te hebben over Mars, mag hij nu uitrusten. Zonder hem was dit nooit gelukt. Dus Oppie, bedankt voor alles. Stay alive, may I live, may I love. Call me love. Donna Summer en haar State of Independence. Er komen wat dingen binnen op de Radio 1-app. Als je wil reageren op onze dingen die we zeggen bijvoorbeeld, dan kan dat via de Radio 1-app. Of je belt 0800-1121. Sandra die zegt, wat een naar nieuws van die man in die grot. Ik ben ontzettend claustrofobisch, dus ik zou het ternauwernood overleven. Ternauwdood is weer wat anders. Dankjewel Sandra voor je reactie. De straatverlichting is nog aan en de zon die laat zich nog niet aan de horizon zien. Maar ik ben wel inmiddels een beetje toe aan humor. Jij ook? Jouw dag starten met een grote lach op je gezicht. Dat is mijn doel deze vroege morgen. En daarom organiseer ik iedere week de Fris Open Mic, waarin een comedian van het Comedyhuis zorgt voor de kickstart van jouw dag. En vandaag is Maarten Vissers aan de beurt. Hij wil wat kwijt over stakers en spijbelaars in allerlei soorten en maten. In Frankrijk zijn ze te herkennen aan hun gele hesjes. Hier in Nederland aan de gele puntjes van hun acne. Ook afgelopen week waren er weer veel scholierenprotesten in het land. 2 weken geleden was het standpunt nog helder. Klimaatproblemen en een wegkijkende regering. Dit resulteerde in een Malieveld vol spandoeken, blonde jongens en gillende meisjes. Het leek wel een concert van rapper Boef, maar dan zonder rapper Boef. Wat dat betreft was het een 100% verbetering. Bij het protest werd op de regionale televisie een meisje genaamd Vlinder geïnterviewd. Voor deze generatie een prima gangbare naam. Tegenwoordig leren ze dan ook niet meer lezen en schrijven aan de hand van de woorden aap, noot en mies, maar ze doen gewoon een voorstelrondje in de klas. Vlinder deed mee aan de protesten, want, zei ze, broeikasgassen zijn niet lachen. Om vervolgens nog eens even diep te inhaleren van haar lachgasballon. Dat de jongeren spijbelen voor het klimaat, begrijp ik zeker. Mijn generatie vliegt voor een weekendje naar Bali om daar onbeperkt vlees te eten. Deze nieuwe generatie zorgt voor veel minder uitstoot, want het liefst krijgen ze hun voeding toegediend via een infuus, terwijl ze heel de dag thuis Fortnite spelen. Rob Jetten en Jesse Klaver zijn blij met deze klimaatspijbelaars. Want eindelijk is er een doelgroep die een autoriteit wel accepteert en zich niet blindstaart op een babyface. Qua stemmen gaan ze de verkiezingen niet mee winnen. Het is dan ook vooral een persoonlijke overwinning. Ze zijn namelijk nu de stoerste van de klas. Iets wat in hun eigen schooltijd ondenkbaar was. Deze week waren er even geen protesten over klimaatverandering. In plaats daarvan gingen de jongeren in gesprek met Mark Rutte. Rutte was al lang blij dat het deze keer enkel bij een gesprek bleef. Toen hij de vorige keer als docent in discussie aanging met zijn VMBO-klas, eindigde hij hangend met zijn onderbroek aan de vlaggenmast. Geen klimaatspijbelen dus, maar de jeugd had de smaak van het spijbelen wel al te pakken en dus zochten ze naar andere onderwerpen. En die werden gevonden. Afgelopen week waren er in Veenendaal nepleerlingspijbelaars. De school had nepleerlingen toegelaten zonder het medeweten van de echte leerlingen. Deze nepleerlingen bleken achteraf Jesse Klaver en Rob Jetten, die maar niet genoeg kregen van de nieuwe faam. Verder waren er in Lochem porno-docent-spijbelaars. Hun leraar keek tijdens een huiswerkuur porno op zijn laptop, maar hij had niet door dat deze nog aangesloten was op het interactieve schoolbord. De docent zit nu met verplicht verlof thuis, maar de leerlingen vinden dit een te zware straf. Als geen ander weet ze namelijk dat het al straf genoeg is om op heterdaad betrapt te worden met porno. Tot slot waren er in Zeeland 4-daagse schoolweek-spijbelaars. Wat feitelijk geen spijbelen was, want ze waren die dag toch al vrij. Ik vind het wel jammer dat de spijbelaars momenteel kleine problemen aan de kaak stellen en niet meer maatschappelijke problemen, veroorzaakt door de oudere generaties. Dit was namelijk de kracht van het klimaatprotest. Daarom wil ik de jongeren graag inspireren tot een volgend protest. Patty Bart staat namelijk op het punt om een 4-jarig contract te tekenen bij Talpa. Een grof schandaal dat zich al enkele generaties te lang voortsleept. Ik snap eigenlijk niet waarom het Malieveld niet hier al lang voor in de fik staat. Want als dit zo doorgaat, gaat het de komende jaren weer afschuwelijke beelden opleveren. Nu kan mijn zondag pas echt beginnen. Maarten Vissers, dank je wel. Volgende week gewoon weer een nieuwe kandidaat hier in de Fris Open Mic. Fris. De fotografen die staan alweer klaar. De celebrities die lopen in hun mooiste outfits over de rode loper. En de modellen die moeten de nieuwste fashion showen. Hey, it's Christy on the red carpet with designers, stylists, celebrities, everyone who's anyone in the world of fashion. Yikes, sorry. Vandaag is de laatste dag van de New York Fashion Week. Een van de belangrijkste mode-evenementen in de wereld. Spike Spijker is creatief directeur Jouer les Enfants, als ik dat zo goed uitspreek. En curator menswear van de modefabriek. Goedemorgen, Spike. Ja, goedemorgen. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Ja, dat heb je goed uitgelegd. Gelukkig. Zeker, zeker, zeker. Als ik naar de Fashion Week kijk, dan zie ik altijd de meest bizarre outfits. Hè. Soms is het hoe extremer, hoe beter. Maar je ziet het eigenlijk bijna nooit terug in het straatbeeld. Dat is deels waar. Dus datgene wat je op de catwalk ziet, zie je niet terug in het straatbeeld. Maar andersom is het ook zo dat wat je op straat ziet, dus met name voor de... Ja, voordat de shows beginnen, de bezoekers, de geïnteresseerden, dat die zelfs inspiratie zijn voor de ontwerpers zelf. Dus ik wil zeggen dat soms de show eerder op straat plaatsvindt dan binnen, zou ik zeggen. Dus. Ja, en dan heb je het bijvoorbeeld over al die influencers of zo. Ja, ja. Die worden toch ook vaak door een modehuis gekleed? Die worden, ja, dat is tegenwoordig wel vaak nog belangrijker dan wat er op de catwalk te zien is. Omdat dat iets is wat in ieder geval door de meeste mensen gewoon gezien kan worden. Omdat je natuurlijk binnenkomen bij shows is niet eenvoudig. Er zijn natuurlijk niet heel veel plaatsen voor iedereen. Dus dat zijn ook de speciale gasten die dan naar binnen mogen. Alleen de gewone mode geïnteresseerden, die moeten het dan doen. Met de mensen die buiten staan, of in ieder geval die buiten gefotografeerd kunnen worden. En dat is nu wel ontdekt als de nieuwe bron van inspiratie voor de modehuizen. Ja, maar dat is nog wel de redelijk draagbare kleren. Tenminste, de extreme dingen zijn ook draagbaar als je ervan houdt. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar Victor en Rolf in ons eigen land, dat zijn toch wel vrij extreem aangeklede modellen. Is het een beetje hoe gekker, hoe beter voor je show? Kijk, ik denk niet dat zij het als gek ervaren. Het is natuurlijk wel zo dat het natuurlijk minder zinvol is om een heel draagbaar jurk op de catwalk te laten zien. Omdat het uiteindelijk, het gaat ook om het show-element. Het gaat ook om het statement wat je wil maken. Dus met Victor en Rolf deze keer met de jurk en de tekst is dat natuurlijk heel duidelijk het uitgangspunt geweest. En het bijkomend voordeel is natuurlijk dat fantastische plaatjes oplevert, ook weer voor de social media, omdat natuurlijk de shows eigenlijk doorleven op de social media's. Dus voor een groot gedeelte is dat ook wel het uitgangspunt altijd tegenwoordig in ieder geval het uitgangspunt van vele shows. Hoe het verder leeft, voortleeft op social media. Hoe het zich verspreidt, ja. En je had het net over een statement. Is er dit jaar ook een statement bij Fashion Week? In zoverre, ik merk je wel dat er in ieder geval het belang zeg maar, van de klassieke, klassieke show is er nog steeds. Alleen je merkt wel dat zeg maar, de kleinere... ontwerpers vaker kiezen om eigenlijk die show te skippen. Omdat het natuurlijk qua kosten natuurlijk enorme impact heeft op je organisatie. En uiteindelijk het doel is toch weer die social media te bereiken. Dus uiteindelijk kiezen ze er vaak voor om in ieder geval shows te skippen. Maar daarvoor in plaats direct op social media iets te organiseren. Dat kan een filmpje zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld een ander soort opstelling zijn. Dus waarbij je meer moet denken aan een show. Maar dat is dan geen show, maar een soort opzet waarbij de modellen in een soort set staan. Als was het een decor. Waardoor het allemaal nog vriendelijker te fotograferen is voor social media. In plaats van dat je shows hebt waarbij mensen over catwalk lopen en verder dat het beeld is. Ja. Kiezen ze soms voor om een soort setting te maken. Een soort letterlijke paspoppen eigenlijk. Een soort letterlijke paspoppen, ja. Ja. Jeetje joh. Wat je ook ziet is dat sommige merken worden natuurlijk veel gedragen door celebrities of in ieder geval semi-celebrities, kan ik het ook noemen. Dus eigenlijk friends van het merk en die worden dan ook wel betrokken bij bijvoorbeeld het maken van een video die dan op YouTube verschijnt en ook voor social media, veel andere social media geschikt is. Ja. Waardoor je een soort interactie krijgt tussen wat minder model en wat meer bekend, semi-bekende mensen, zeg maar. En neem jij de trends die je dit jaar ziet in deze week, neem je die zelf als persoon mee? Met jouw eigen werkzaamheden? Je kijkt er natuurlijk wel naar. En mijn merk, Joël S. van Vans, is niet een merk die grote gekleurde jurken met teksten zal brengen. Want het is voornamelijk menswear. Maar ja, het is wel iets waar je natuurlijk altijd naar kijkt. Het zijn toch niet de minsten die daar dan dat soort statements maken. En je ontkomt er toch niet aan om er geïnspireerd door te zijn, zeg maar. Dus. Ik snap het. Spijk Spijker, creatief directeur Joël Lesorfant en curator menswear, moet ik zeggen, van de Modefabriek. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En succes. Dank je wel. Wat een ongekroonde koning van de fashion, hè? David Bowie al in de jaren 70. We bevinden ons op de vroege zondagochtend. Voor iedereen die echt vroeg uit de veren is of al uren aan het werk. Over een paar uur kun je op deze zender luisteren naar het onvolprezen Vroege Vogels. Maar wat zijn wij momenteel dan wel niet hier bij Fris? Daarom onze nieuwe rubriek Vroegere Vogels, waar we met onze snavels in de wereld van het gevogelte duiken. In Nog Vroegere Vogels bespreken we iedere week een bijzondere vogel. Met deze week de atietlandfuut. Pas in 1929 ontdekte een Amerikaanse ornitoloog de atietlandfuut. Niet bij een meertje bij ons in de buurt, maar in het Atitlanmeer in Guatemala. Ver hier vandaan, maar toch is deze bijzondere vogel familie van onze eigen fuut. De vogel lijkt op de voor ons bekende dikbekfuut, maar is met zijn 45 centimeter een stuk groter. En waarin het vogelrijk de mannetjes vaak een mooier verenkleed hebben dan de vrouwtjes, is dat met de atietlandfuut niet het geval. Het genderneutrale verenkleed was deze soort een echte voorloper. En ik zeg was, want sinds 1989 zijn er geen waarnemingen meer van deze bijzondere vogel. Daarom staat de atietlandfuut sinds 1994 op de lijst van nog vroegere vogels. Nu ben je weer helemaal bijgepraat over de alle vogels op aarde. Bijna goed, Jan-Willem. Jan-Willem, wat zei jij nou nog? Wat ik zei? Ik zei, het is vandaag Doe Vriendelijk Dag. Dat is een dag die in het teken staat van net eventjes wat extra vriendelijker zijn naar je medemens toe. Dus denk er bijvoorbeeld aan om gewoon net eventjes een complimentje uit te delen wanneer je dat normaal niet zou doen. Dus okay, ik weet niet of je nog van plan bent om wat complimentjes uit te gaan delen, maar dan zou ik dat nu... Ik vind mezelf wel op zich wel redelijk complimenteus, maar jij kan mij wel natuurlijk even een compliment geven. Ja, ik wil je wel even een compliment geven, Emily. Ik vind dat je vandaag... Ik kan het nou heel sentimenteel gaan maken. Nee, ik vind dat je een hele mooie zwarte trui aan hebt. Dankjewel, vol kattenharen. Nou, dat kan ik van hier niet zien, maar het staat je goed. Heb jij nog iets? Nou, Emily, wat zit je haar goed? Dankjewel. Want jouw haar zit ook hartstikke... Wat heb je goed je werk gedaan vannacht? Nou, dankjewel. En het gaat er trouwens ook omdat het bij onbekend is. Het is tegen willekeurige mensen vandaag extra aardig zijn. Er staat hier iemand links van me. Hallo? Ik vind dat je heel... ik ben blij dat je er bent. Ja. Gaat het goed? Ja. Het gaat goed met je. Gelukkig. Ze is een beetje moe, maar het gaat goed met deze onbekende vrouw. Is jou verder nog iets opgevallen, Stephanie? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Het gaat vooral nog steeds over Wie is de Mol is nog steeds trending. En ik wil er nog steeds niks over weten, dus ik blijf het Mis vooral... ik nou iets omdat ik het nog nooit heb gezien? Ja, misschien. Je moet het toch eens gaan proberen, denk ik. Ik weet het niet. Ja, ik kijk wel passief. Ik denk niet mee wie de mol is. En ik ga niet alle hints zoeken. En er zijn mensen die schrijven mee en die doen een app en die doen alles. Ik kijk gewoon, maar ik wil echt nog niks weten van die aflevering. Want het is toch altijd wel heel spannend wie dan eruit gaat. En of je toch nog iets verdacht ziet. Ja, die hype, ja. Ik snap het toch. Ik begrijp het geloof ik nog niet helemaal. Maar ja, goed. Ik moet het gewoon een keertje meemaken natuurlijk. Tot zover deze editie van Fris. Zometeen hoor je hier het programma Dit is de Zondag met Linda Hessel van de EO. Wij zijn er volgende week weer. Geniet van je zondag. En volgens mij wordt het hartstikke lekker weer vandaag. Dus ga vooral vlinders tellen. NPO Radio 1.